¿Qué pasa si corro con los ojos cerrados? Con los brazos abiertos, abrazando al mundo. Mis patas solo tiran y tiran, me empujan para correr. Hasta que llegué arriba, donde lo vimos abrazar a tus cielos. ¿Y qué tal si le pido a Vishnu que atrapame? Y vuelen las vacas y rocas y plantas y árboles. Ah, herkese merhaba. Şiirli pop grubu Astro'nun 2011'inde çıkan albümlerinden Siyavo isimli parçayla başladık. Astro'yu belki daha önce bilgisayar oyunlarında veya reklamlarda duymuş olabilirsiniz. Zira bu sayede Avrupa'da tanınmaya başladılar. İspanya San Sebastian'dan Le Mans'la devam edeceğiz. 1993-98 yılları arasında aktif bir indie pop grubu Le Mans. Pop etiketi Elephant'ın temel taşlarından biri, adına Donosti Sound denen türün yaratıcısı. Dördüncü ve son albümleri Aquí Vive Yo olan Mi Novela Autobiografica ile dinliyoruz. Suelo despertar con una impresión de infelicidad. Me pregunto si en la realidad solo hay ilusión. puede ser tanta adversidad estorbada por pasatiempos? Pocas cosas hay nuevas bajo el sol. Esto de escribir y de publicar se reconocida, tampoco ser la guitarrista de un grupo rock, qué pesadez, tampoco ser la guitarrista de un grupo rock, qué pesadez. Brezilya Sao Paulo üçlü Mita Mita var sırada. Kiko Dinucci, Jussara Marçal, Thiago França'dan oluşan tek albümlük bir proje bu. Dinleyeceğimiz parçanın adı Viaggi Fatto. Capaz de... se plantar de peso quando a noite cansar e a luz pra paraíso. Sigo meu caminhar, nunca amanheço mesmo, nunca amanheço mesmo, nunca amanheço mesmo. Yine Brezilya'dan, Paraná'dan En Hamal ile samba ve caz arasında bir arada seyreden bir sanatçı var sırada. Bruno Moraes, Red Bull Müzik Akademisi yarışmasının mahsullerinden biri. Yarışma sonrası aldığı eğitimin etkisiyle çıkarttığı albümünden Ojiye Voce akorları dinlemeye başladınız. Eu que não sei o que digo, acordei tão sabido, querendo falar. Cocei teu umbigo, matei amigo pra te acordar. Lancei aviões no céu, escrevi o teu nome no ar, marquei um amor no papel. Hoje eu vou te acordar. Eu que não sei o que digo, acordei tão sabido, querendo falar. Cocei teu umbigo, matei amigo pra te acordar. Vela Puerca, Uruguay'ın en tanınmış gruplarından biri. 2001'de de The Bichos y Flores ile tüm Güney Amerika'da üne kavuşuyorlar. O albümden La Semilla isimli parçayı dinliyoruz. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez. Voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de riojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. Onda Vaga, Uruguay'a doğan Arjantinli bir grup. Albümlerini kendileri dağıtıyorlar ve müzik endüstrisine tepkilerini de her fırsatta dile getiriyorlar. Kulaktan kulağa ünlenerek ilginç bir şekilde Japonya'da duyulmayı başardılar ve Fuji Rock Festivali kadrosunda yer aldılar. Bu sene yeni bir albümle yaptılar fakat benim çalacağım parça ilk albümlerinden İral Bayli. Şimdi Buenos Aires civarında yerleşik bağımsız isimlerin etiketsiz albümlerinden birkaç parça dinleyeceğiz. Buenos Aires eyaletinde oldukça canlı bir bağımsız müzik sahnesi var. Seçtiğim ilk isim 1986 doğumlu Maria Pien. Farklı gruplarda da çalan Maria'nın 2012 yılında kaydettiği albümünden Rio Rivadavia'yı dinliyoruz. Buenos Aires'ten ikinci isim Maximiliano Garcia'nın grubu Hipnotizador Romantico, 2011 yılında etiketsiz olarak çıkan albümden Como Verdurita Fresca'yı dinliyoruz. Sé que cualquier día puede caer fatal al ver que el mundo ya no está. Seamos dos escapando del amor. Empecé a pensar que todo es pura ficción. Y si la gente ríe, hay que dejarlo ser también. En el jardín por florecer siempre seremos ácidas manzanas verdes. Es que tu corazón es una caja. carpeta más en el ordenador. Los quiero alimentar y quiero despertar como un salvaje más, tu parte animal, y llegar al momento de viajar más allá, de elegir, dejar de başkentten değil Kuzey Patagonya kasabası San Carlos de Bariloche'den bir ismi Hitoplox'u dinliyoruz. Bye. las estrellas. Ellas ya saben su nombre y son libres a la vista de todos. Arjantin turuna La Plata'lı iki solo projeyle Fabrizio Algo ve Jogo Geneceli devam ediyoruz. Gorditas con cresta punk, caminando en puntitas de pies preparadas para darte un abrazo en llamas. El yunque más pesado cayó en el chichón, más liviano que tenía en mi habitación. Si quieres saber cómo soy, mira a la gente. Bugün çalacağım bağımsız ve etiketsiz Arjantinlilerin sorumcusu Quilmes'ten Los Brazos Largos. Hareketlilikten doğan Laptra etiketinden de bahsetmek gerek. Önceleri birkaç grubun oluşturduğu bir kolektif gibi hareket eden, şu anda da 15 gruba ulaşmış bir plak şirketi Laptra. Eyaletteki canlı performansların ve festivallerin organizasyonunda da parmağı olan bir oluşum. Dinleyeceğimiz grup Prieto Viejar Cosmos con Mariano'nun yarısını Laptra'nın temel taşlarından Maxi Prieto oluşturuyor ki kendisi Daniel Johnston'ın Arjantin şubesi olarak bilinir. Şimdiye kadar 4 albüm kaydettiler. Lo-fi müzik yapmaya devam ediyorlar. Dinliyoruz. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar, llorando bajo la cama, escuchando los pasos, luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón lleno de olor a panchos va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca. Me agujereaste la espalda y el corazón, es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida, mientras lloras tan divertida. Fueron muchas cosas, en verdad. No esperaba una carta con tu adiós, un día antes de conocernos. Quise jugar al infinito y me choqué, quise jugar al monstruo y me asusté. Pero hay que ser grande un día, encontrarle el gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral, me dijeron adiós en el hospital. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se hagan problema, ahora no estoy mejor, preguntando en la cárcel si queda habitación. No, no, veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. Arjantin'den Rio de la Plata'nın diğer kıyısına geçiyoruz. Uruguaylı grup Exilio Psíquico'yu dinleyeceğiz. 25 Watt filminde duyulan parçalarıyla kült bir grup haline geliyorlar. Filmin vizyona girmesinden hemen sonra dağılmış olmalarının da bunda bir etkisi olmuş mudur bilemiyorum. Primero en el ranking, quiero escuchar a Sırada bir Latin rock marşı var. Soda Stereo ve Musica Ligera. Rio de Janeiro'lu grup Los Hermanos'un iki dinamosundan biri Rodrigo Amarante'nin el attığı bir Devendra Banhart albümünden Amarante'ye ait bir parçayla kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Thank you. Sem parar, não pode te encontrar.